1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de oproep van de EU richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring roepen de regeringsleiders op tot een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze. Israël moet afzien van een grondoffensief in Rafah en Hamas moet hulp toelaten aan de Israëlische gijzelaars. Rutte zegt dat een offensief in Rafah zal uitdraaien op een humanitaire ramp en is daarom blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. Ook benadrukt hij dat hulp aan Gaza vooral over land moet gebeuren. Want op die manier kunnen volgens hem veel meer goederen worden geleverd dan over zee en door de lucht. Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkensnier te transplanteren naar een mens. De 62-jarige patiënt maakt het volgens hen opvallend goed. Om afstoting te voorkomen is het DNA van de varkensnier op sommige plekken veranderd. Eerder werd al 2 keer een varkenshart getransplanteerd, maar die patiënten overleden kort na de operatie. Niet alleen afstoting is een risico, ook dierlijke ziektes kunnen de patiënt bedreigen. Het experiment met de varkensnier werd toegestaan omdat de patiënt bij dialyses last had van bloedpropjes, waardoor die meerdere keren per maand moest worden geopereerd. Skeletonster Kimberly Bos heeft voor de 2e keer in haar carrière de wereldbeker veroverd. Skeleton is een soort bobsleeën waarbij de sporter op de buik ligt. De 30-jarige Bos eindigde bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Lake Placid als 3e, wat genoeg was voor de eindzege in het klassement. Ze won de wereldbeker ook al in 2022. Vorige maand viel ze op het EK en het WK nog buiten de prijzen. Het weer, eerst nog droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Pas later in de middag bereikt de regen het zuidoosten. Het wordt 9 tot 13 graden. Het weekend verloopt wisselvallig en guur, met soms felle buien, een koude wind en soms ook wat zon bij een graad of 9. Komende week keert het lenteweer geleidelijk terug. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Geloven in Maria betekent dat je gelooft in de liefde. Mijn moeder was altijd mijn beste coach. Geen vlinder, geen warm gevoel, geen teken van boven, niks. Dit is de hartslag van Marlijn Weerdenburg. Als actrice kun jij kennen van Soldaat van Oranje, Diana en Zonen, Maria in The Passion vorig jaar. Als presentator van Mol Talk, DNA Onbekend. En ze is natuurlijk zangeres. Haar tweede album heet Mam, met daarop liedjes over het jaar na het overlijden van haar moeder. Liedjes die balanceerden tussen verdriet, gemis en dankbaarheid. Ook in haar theatervoorstelling Mijn buik vol van de liefde durft ze persoonlijk te zijn. Over rouw, verlies, kortom het leven. Haar advies: praat zoveel mogelijk over de persoon die je mist. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Marlijn, fijn dat je er bent. Geen vlinder, geen warm gevoel, geen teken van boven, niks. Dat klinkt toch als een beetje een teleurstelling. Ja, dat was het ook, omdat ik echt had verwacht altijd van, als ik mijn vader of mijn moeder verlies, of iemand die zo dicht bij mij staat, dan weet ik zeker dat ik zo iemand ben die dan af en toe nog iets een teken krijgt. Omdat ik best wel open sta voor de dingen. Ja. En dat kwam dus niet. Dus dat was best wel zuur. Want geen enkel teken? Nee, eigenlijk geen enkel teken. Het ding is wel, met de voorstelling die ik nu speel, dat zijn wel de momenten waarop ik haar het dichtst bij me voel. Dus dan heb ik wel soms het idee van, oh ja, ze kijkt wel mee. Maar dat, dan denk ik, hou mezelf misschien ook een beetje voor de gek dat ik dat heel graag wil. Want je advies, wat je ook in je theatervoorstelling zegt, is praat zoveel mogelijk over de persoon die je mist. Ik kan me ook voorstellen dat het lastig is. Ja. Dat je er niet altijd zin in hebt. Zeker. Soms moet ik me er even toe zetten. Zeker in dit soort settings, graag genoeg. Ja. Want ik maak natuurlijk een programma en een album en dan ga je daar heel veel ook promotie voor doen en heel vaak over praten. En dan moet het op een moment dat je er soms ook even geen zin in hebt. Dus soms moet ik dan even de knop omzetten, maar uiteindelijk bevrijdt het altijd een beetje. En vind ik het uiteindelijk dan toch fijn dat ik het heb gedaan. En ik vind echt dat er zo vaak als iemand overlijdt, dat er bijna niet meer over gepraat wordt, of dat het een soort van taboe wordt, of misschien schiet iemand wel vol, of misschien gaat iemand huilen. Ja, en dan gaat misschien iemand huilen. Maar ik denk echt dat op het moment dat we mensen meer levend houden, meer erbij houden, dan blijft iemand een plaats houden in je leven, in je gezin. En dat vind ik toch wel heel waardevol. Want meestal als je dan een boek hebt geschreven of een plaat gemaakt of een theatervoorstelling, dan ben je zelf natuurlijk al een soort van aan het einde van zo'n proces. En dan moet je er weer over gaan praten. Klopt. Ja. Ja. Want waar zit je nu in dat proces? Want hoe lang geleden is het dat je moeder is overleden? 8 april is het 3 jaar. Dus we zijn bijna, het is nu bijna 3 jaar. En ik zit nog wel echt midden in het proces. Ik denk ook dat het nog best wel heel lang duurt. Het is alleen meer gedoseerd. Dus in het begin kon ik er bijna niet aankomen. Het eerste jaar was het gevoel te groot. Een soort vurige bal in mijn buik met emotie waar ik heel bang voor was. Dat ik alleen maar dacht, ik wil er niet naartoe, ik wil er niet naartoe. Toen ging ik de liedjes schrijven, dan kon ik er af en toe een beetje naartoe. Toen ging ik de voorstelling spelen, toen ging ik kopje onder af en toe. Dat ik dacht, wow, dit gaat heel, heel diep. En nu is het gevoel, overvalt het me af en toe. Maar ben ik er minder bang voor, omdat ik weet dat het ook weer stopt. En dat het ook fijn is dat soms even het ventiel eraf mag. Even de kurk eraf. Een soort van, oh ja, dat was het, dat is het. En ik weet dat ik niet dood ga. In het begin dacht ik alleen maar dat ik zou kunnen sterven. Dit klinkt zo dramatisch, maar echt, ik dacht, ik ga niet verder kunnen. Het verdriet is te groot. Terwijl dat is niet gebeurd en het gaat niet gebeuren. Het is gewoon verdriet. Je mag er naar kijken en je mag het even toelaten. En dan is het weer klaar. En is dan ook dat praten erover hetgeen wat bij jou het meest heeft geholpen? Ja. Ja. En ik denk, dat is eigenlijk mijn hele instelling, denk ik wel, in het leven. Dat ik veel deel, makkelijk deel. Omdat ik denk dat daar een heel grote schat in zit. In het contact maken met elkaar en het delen van hoe je je voelt. Omdat als je gevoelens weg gaat drukken, dan wordt het iets lelijks. Dan wordt het iets wat er niet mag zijn. Terwijl als je iets deelt, dan voel je daarna veel lichter. En dan kan het ook niet groter of lelijker worden. Dus ik probeer dat altijd in mijn eigen werk te doen en ook in mijn eigen leven. Gewoon van deel. Het maakt denk ik de wereld mooier als we meer onszelf durven te laten zien. Zit er ook een grens aan? Dat je denkt, ja, tot hier? Ja, er zijn dingen, als ik voor anderen ga praten. Ik zal nooit voor anderen praten en ik zal nooit iets delen waarvan mijn vriend of mijn moeder of mijn vader, dat zij zich daar ongemakkelijk over gaan voelen. Dat kan niet. Of dat wil ik ook niet. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Marlijn Weerdenburg en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Niemand kan natuurlijk ook maar tippen aan de rol van Jezus zelf. Maar als het gaat om de cast van The Passion 2023, dan is Marlijn Weerdenburg het absolute hoogtepunt. Ik heb het gevoel dat Marlijn alleen maar over zichzelf kan lullen. Haar album heet Marlijn. Ze had een docu over haar zoektocht naar de liefde. Nu weer een theatershow over haar leven. Wat een ego zeg. Kan Marlijn Weerdenburg het journaal niet gaan presenteren? Dat de dagelijkse ellende iets vrolijker gebracht wordt. Weerdenburg maalt niet om een cliché meer of minder in haar teksten, maar alles wat ze zingt is pijnlijk oprecht en werkelijk wonderschoon gezongen. Ik begrijp niets van de kleding of staging, maar wat kan Marlijn Weerdenburg goed zingen? Hashtag Marlijn Weerdenburg. Ja, tot zover enkele reacties. Hoe ga je om met kritiek? Hoe ga ik ermee om? Als het iets van waarheid in zich draagt, dan probeer ik er iets mee te doen. Dan denk ik, oh, dat heb ik dan toch goed gevoeld. Dus vaak probeer ik er iets uit te halen, ja. Ja. De Passion wordt aangerefereerd, hè? En je zei ook in het begin, was een quote uit een interview ten tijde van de Passion. Geloven in Maria betekent dat je gelooft in de liefde. Wat is geloven in Maria voor jou? Nou ja, ik ben gelovig opgevoed. En tot mijn 12e iedere zondag naar de kerk gegaan. En ik vond het een hele fijne plek als kind, omdat er gezongen werd. En omdat we samen zongen en omdat dat lekkere galmen naast elkaar, dat vond ik heel prettig. Het feit dat iemand een mooi verhaal vertelde, zo was het voor mij. Eigenlijk een pastoor vertelde een mooi verhaal. Dat er een moment was waarin even, ja, je eventjes stil kon staan, vond ik toen als kind al fijn. Nou, op een gegeven moment gingen we niet meer naar de kerk, omdat mijn ouders dat op dat moment eigenlijk niet meer per se voelden. Dus dat geloof werd iets anders. En nu is het voor mij meer een geloof in bewustzijn van wie je bent, van wat je doet, dat alles wat je doet, dat het effect heeft. En die basisregels bijna uit de Bijbel, die zitten er nog in. Daar kom ik soms per ongeluk achter en denk ik, hey, ja, wat grappig. Dat zit dus gewoon echt in mijn systeem. Dus ik laat het me een beetje helpen waar kan. En Maria is voor mij een beetje een ondergesneeld personage uit de Bijbel. En dat is dat ik echt denk, jeetje, die vrouw, het gaat alleen maar over die mannen. Terwijl die vrouw, die was zo oer en oersterk. Die zette Jezus op aarde. Die kon mee in dat leven van een kind wat een totaal een ander pad bewandelt. En kon dat gewoon dragen. Dus daarvan denk ik, toen zat het al scheef. Toen ging het al mis. Waarom heeft die vrouw niet meer credits gehad? En nog steeds, kijk, er zijn heel veel Maria-aanbidders en liefhebbers natuurlijk. Maar ik vind het wel heel typerend voor, ja, gewoon voor het leven wat wij als vrouwen leiden. Dat je denkt, ja, het gaat toch heel vaak om die mannen. En hoeveel vrijheid krijg je als je die Maria-rol vertolkt bij de Passion? Heel veel vrijheid. Eigenlijk echt dat ik dacht, oh, het komt best wel op jezelf aan. In de zin van, er worden liedjes voorgedragen. Daar mag je dan zelf ook van zeggen van of dat klopt of niet bij jou. Maar ik heb er eigenlijk heel veel eigen tijd in gestoken met een coach, een zangcoach. En helemaal de interpretatie gedaan. Dus er was heel veel eigen ruimte. En die heb ik gewoon lekker benut. Ik dacht, ja, een van de grootste podia eigenlijk op de Nederlandse tv. Ja, ik kon mezelf laten zien, ik kon dat verhaal vertellen. En ik dacht van, ik ga het wel proberen te pakken, ja, dit moment. Ja, want wat voor soort Maria wilde jij neerzetten? Ik wilde heel graag haar kracht laten zien. Haar menselijkheid, snap je? Dus ze kreeg te maken met allerlei bovennatuurlijke dingen. Maar zij bleef staan. En dat vind ik getuige van zoveel kracht. Het feit dat je dan bij jezelf kan blijven. En misschien wilde ik haar gewoon, ja, nog sterker maken dan dat ze misschien af en toe wordt gezien alleen maar als de moeder van. Terwijl ik zie haar eigenlijk als degene die, zonder haar was het hele verhaal er nooit geweest. Dus hij, ja, ik wilde laten zien hoe belangrijk ze was. Volgende punt in het profiel is, ik heb het gevoel dat Marlijn alleen maar over zichzelf kan lullen. Nou ja, dat is natuurlijk een verwijt wat je snel krijgt als je iets persoonlijks, ja, iets vanuit je persoonlijke leven, ja, maakt. Ja. Want je hebt ook inderdaad ooit een zoektocht naar de liefde gedaan. Ja, de dertigers. Ja. Ja. Wat een ego, zeg. Ja. Hoeveel ego heb je? Ik denk niet zoveel. Nee. Omdat anders zou ik me misschien ook heel erg aangevallen voelen. Maar het gaat helemaal niet om mij. Ook in deze voorstelling. Hij is super persoonlijk. En ik heb hem gemaakt met Titus Tiel Groenestegen, mijn regisseur. En die was alleen maar van, het moet persoonlijker, het moet nog persoonlijker, nog persoonlijker. Want hij zei, dan wordt iets pas universeel. Dan gaat het mensen pas aanspreken. Hoe algemener je bent, hoe meer mensen naar jou blijven kijken. Dus ik als ik iets maak, iets persoonlijks maak, wil ik helemaal niet zo graag dat mensen denken, oh, dat wil ik zelfs helemaal niet. Dat mensen denken, oh, wat zielig voor die vrouw. Daar gaat het niet om. Via mijn verhaal en via wat ik heb meegemaakt, hoop ik dat ik andere mensen kan raken, waardoor het over hun gaat. Dus nee, ik durf echt te zeggen dat ik niet zo'n groot ego heb. Maar nee, ja, ik wou zeggen, als ik er iets van mee kan nemen hierin. Nee, ja, dan moet ik teleurstellend zeggen, sorry. Maar ja, ik vind het heel erg fijn om te werken vanuit mezelf. Omdat, ja, dat is de grootste bron van mijn leven, toch? Mijn gedachtes, mijn ervaringen. En daar, ja, zal ik altijd dingen uit blijven maken. Sorry. Nou, je hebt geen sorry te zeggen, hoor. Ik snap het volkomen. En het therapeutische, dat wordt dan natuurlijk ook al eens, ja, gezegd. Van, ja. Als je dan iets maakt, ja, dat is ook wel weer een mooie bijvangst, toch? Dat, ja, je dingen verwerkt, dat je er een inzicht door krijgt. Ja. Wordt ook vaak als iets vies gezien, hè, als het therapeutisch is. Bij mij op school ook, op de toneelschool, dat mocht echt niet. Terwijl dan denk ik ook, ja. Hey, krijg je dat geleerd? Ja, ja, ja, ja, want het, daar mocht het er gewoon niet over gaan. Theater is geen therapie. Maar ja, deze voorstelling was zeker therapie. En er zijn heel veel mensen die toch naar me toe zijn gekomen die er iets aan hebben gehad. En denk ik, ja, het is voor mij gewoon wel de manier om het te doen. En inderdaad, er was wat bijvangst, omdat het therapeutisch werkte. Maar tegelijkertijd, doordat ik me kwetsbaar heb opgesteld, kom ik wel ook, ja, echt bij mensen binnen. Dus dan denk ik, ja, dat is dan toch ook fijn. Welk inzicht heb je gekregen tijdens je theatervoorstelling? Nou, dat eigenlijk, dat inzicht heb ik gekregen. Toen ik het aan het maken was, dacht ik alleen maar, oh, waar ben ik aan begonnen? Oh, waar ben ik aan begonnen? Oh, waar ben ik aan begonnen? Oh, het moet nog persoonlijker. Oh jee, waarom, waarom, waarom? Zit iemand hierop te wachten? En eigenlijk vanaf het moment dat ik het ging spelen en dat het dus naar buiten ging en ik de reacties terugkreeg, toen dacht ik, oh, nu snap ik waarom ik het moest doen. Ik moest het uitdragen, waardoor het voor andere mensen iets ging betekenen, waardoor het niet meer alleen van mij was, maar eigenlijk de dood van mijn moeder een soort van nut had. En dat klinkt heel cru. Maar ik bedoel, ik heb de rouw of het verdriet omgezet in iets waardoor het misschien een paar andere mensen heeft geholpen. En dat vond ik het allergrootste inzicht, denk ik. Ja. Want wat is het wat mensen, zeg maar, die nooit zo'n groot verlies hebben meegemaakt nog, wat ze niet begrijpen van rouw en verlies, wat je ze heel graag zou willen meegeven? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je iemand het op zijn of haar manier moet laten doen. En dat je niet kan afdwingen van nu is het moment dat we het erover gaan hebben. Dat vond ik het meest irritant en het vervelendste eigenlijk. Hoe goed het ook bedoeld was van kom maar even zitten, kom weer erover praten. Of dat vond ik echt vreselijk. Dat ik het dan in het ritme moest doen of in het tempo van een ander. Ook binnen een gezinsstructuur. Vond ik dat het allerlastigst. Ik zou willen zeggen, iemand komt wel. Iemand komt wel met het moment wanneer hij erover wil praten. En zeg dan niet te veel, luister gewoon. Ja. Er worden heel vaak dan dingen opgeplakt. Of oh ja, dat kan ik me voorstellen. Of misschien moet je dit. En daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je iemand gewoon laat praten en luistert, denk ik. Een nieuwe album, Mam, is het net verschenen. Op het moment dat je nummers gaat schrijven, je gaat die teksten schrijven, had je meteen de woorden voor wat je voelde? Hoe werkt dat bij jou? Nou, het eerste nummer wat ik schreef was Samen. En dat liedje heb ik geschreven op de dag dat we mijn moeder zouden laten gaan. Ze heeft een week in coma gelegen. En dat heb ik die ochtend geschreven. En dat liedje heb ik, denk ik, die tekst heb ik in een half uur geschreven. Dus dat kwam gewoon in één stroom. En daarvan dacht ik ook meteen, dit ga ik dan voor haar zingen op haar crematie. Dus die ging eigenlijk heel snel. En de andere nummers heb ik allemaal met andere mensen geschreven, omdat ik toch een soort setje nodig had van oké, vandaag gaan we het doen. Vandaag gaan we iets schrijven. En dan ging het toch ook wel heel vlot, omdat ik dan wel vaak al een paar dingen had opgeschreven en een soort van beginidee had van oh ja, dit is inderdaad iets waar ik nu mee loop, of dit is een inzicht. En dan gingen we daarmee aan de slag. En dan ging dat toch heel vaak binnen een dag schrijf je dan toch wel een lied. Het geluid van je jeugd. Crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though you never seem to assume sudden stillness as a rainfall starts to freeze. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. A young girl, she is shaded, bears a scar. Ik denk dat we een beetje even oud zijn, want dit is ook echt in mijn geheugen gegrift. René Klein. Bij Paul de Leeuw. Welke show was het ook weer van Paul de Leeuw? De Schreeuw van de Leeuw. Schreeuw van de Leeuw. Ja. En jij zag dit als kind? Ja. Ik zag dit als kind en het heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Die uitgemergelde René op die bank. En Paul die op zijn manier daar met grappend en toch ook de juiste dingen zeggend daarmee omging. Ik vond dat echt baanbrekend. Hoe jong ik ook was. En het feit dat dat gedaan werd, snap je? Ik wist wel al dat er aids was, maar ik wist niet precies wat het was, maar dat je er een beeld bij hebt. Dat je iemand ziet vertellen over wat hij meemaakt. De mensen die hem, de buddies die hem behandelen of die bij hem waren, die praten over hem. Alles was ongezout, eerlijk. Oh ja, die manier van tv maken was echt voor mij toen al ja, fantastisch. En het is echt een van de allermooiste dingen die ik denk ik ooit heb gezien. Paul de Leeuw in die tijd, hij is nog steeds hartstikke goed hoor, maar ik bedoel, die shows waren toch echt, ja, waanzinnig. En is Paul de Leeuw dan ook een voorbeeld voor jou als tv-maker? Ja, zeker. De manier waarop hij en dan een live band had met Cor Bakker, de trap afkwam, de openingstune zong, en dan kwam Simone Kleinsma langs een liedje zingen. En ondertussen een interview, live publiek erbij. Er gebeurden allemaal gekkigheden. Ja, hij is echt een voorbeeld. En ook het feit dat hij meerdere talenten heeft. Dus hij speelde ook in films en hij speelde in musicals. Hij nam zijn eigen nummers op. Wat dat betreft is hij echt een schoolvoorbeeld voor mij. Ja. Wat voor format, tv-format, past het beste bij je, vind je? Ik denk dat het format er nog niet is. ik hoop dat het zoiets ooit zou worden. Ik vind live tv maken heel leuk, wat ik nu met Moltok doe. Ik zou het heel leuk vinden om ook met muziek meer te zingen erbij. En ik vind de gewone mens het meest interessant. Eigenlijk, dat merk ik gewoon steeds vaker. Dat ik denk, daar zitten zoveel mooie verhalen. Dat merk ik dan met DNA Onbekend. Dat is zo'n mooie bron. Daar zitten zulke goede mooie verhalen. Dus het juiste format heeft mij nog niet gevonden. Of heb ik nog niet gevonden. Maar ik hoop dat het die kant op zou gaan. Ja. En wat voor meisje was je? Ik was een heel blij meisje. Heel vrolijk. Altijd aan het zingen. Al vanaf jongs af aan. Kon goed leren. Fijn gezin. Eigenlijk een hele onbezorgde jeugd. Ik zeg ook wel eens. Eigenlijk toen mijn moeder stierf. Toen ik 38 was. Toen pas leerde ik wat verantwoordelijkheid is. Dus ik ben altijd heel erg gepamperd door mijn moeder. En ik belde haar voor het minste geringste. Belde ik haar, hoe lang moet ik de boontjes koken? Mijn kind huilt nog steeds, wat moet ik ermee? En dat soort dingen. En toen stierf zij. En toen ineens was ik de vrouw van het gezin. In de zin van, twee zonen, mijn vriend en mijn vader. En dat ik dacht, oh jee, nu moet ik dat gaan doen. En ik weet helemaal niet of ik dat wel kan. Dus ik heb nooit geleerd eigenlijk om echt een verantwoordelijkheid te dragen. Omdat ik altijd lekker kon aanhangen. Lekker dat vijfde wiel aan de wagen. Vond ik heerlijk. Vind ik nog steeds heerlijk trouwens. Maar op een gegeven moment kan dat dan niet meer. En zeker toen zij er niet meer was, toen viel dat heel erg weg. Dus het voelt heel erg alsof ik toen pas echt volwassen ben geworden. En welke vraag zit er dan in je hoofd? Van wat zou je haar willen vragen nog? Dat je denkt, ja, god, dat kan niet meer. Ja, heel veel dingen. Maar ook juist hele simpele dingen. De hang naar de hele eenvoudige vragen en de in mijn werk, mijn moeder was altijd mijn beste coach. Ik belde naar ieder optreden of ding op tv van wat vond je ervan? En gewoon die support, zeg maar, in die kleine dingen, dat mis ik denk ik het meeste. Ja, het gaat eigenlijk niet over de grote thema's, want daarin heb ik wel alles met haar besproken. Dat hebben we altijd wel gedaan. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja, dat is natuurlijk een nummer van jezelf. Ja, toch wel, ja. Ja. Klinkt ook logisch in dit geval. Ja, zeker. En waarom heb je dit nummer gekozen, samen? Ja, omdat dit dus het lied was wat ik schreef voor mijn moeder op die dag dat zij stierf. En ik had nog nooit eerder een lied helemaal, de tekst helemaal zelf geschreven. Dus ook daarin was het een soort doorbraak dat ik dacht, ik ben degene die dit moet schrijven. En dit was denk ik de meest surreële dag in mijn leven. Omdat je afscheid gaat nemen van iemand waarvan je hoopt dat je dat je veel ouder bent. En ik was hoogzwanger. En dat was een moment met zoveel emoties. Dus ja, dit kwam eruit. De sneeuw in april komt heel onverwacht. Haar tranen zijn wit. Zo anders, nee, niet zoals ik het ken. Mijn wangen zijn nat en ik bid, ja, vandaag sneeuwt het in april. De kersenbloesem bloeit in roze en wit. Het roodborstje zoeken. Van achter het raam, ik mis je zachte ogen, zeg nog één keer mijn naam. En ik vermijd de lege stoel, waarin je nu niet meer zit. Zo liefdevol, zonder zorgen. Jouw vertrouwd geluid dat ik als geen ander ken. Je opgewekte zijn in de vroege morgen en geneurie van een lief meisje. Samen gedeeld, samen gaan staan toen we vielen, samen geleefd, samen gehuild, samen geleerd. De sneeuw in april komt heel onverwacht. Haar tranen zijn wit. Alles zo anders, nee, niet zoals ik het ken. Mijn wangen zijn nat en ik bid ja vandaag. Sneeuwt het, ja vandaag. Samen van Marlijn Weerdenburg. En zij is mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. Dit was jouw wankelplaat. Hoe gaat het? Ja. Ik luisterde nooit, zeg maar, gewoon zo. Ik vond het best wel even een dingetje, ja. Ja. Ja, normaal zing je het. En nu hoor je het dan eens. Toch anders, ja. Ja, hoe anders is dat? Hoe werkt dat? Nou ja, nu moet ik er gewoon naar luisteren, omdat ik hier met jou zit. Ja. En dan hoor je die tekst weer en dan zie je het gewoon even weer helemaal zo voor je. Dat is het, denk ik, meer, ja. Wankelen, is dat een ben je er goed in? Ja. Om daarna weer je balans te vinden? Ja, wankelen is nodig om te leren. En om sterker te worden en om te ontwikkelen. Dus ik ben er niet meer zo bang voor. Maar als het zo is, natuurlijk als je in een wankelmoment zit, dan wil je het natuurlijk helemaal niet. Hm. Kan ik inmiddels wel tegen mezelf zeggen van dat gaat voorbij. Maar ja, het is niet een van mijn lievelingse momenten, nee. Hoe ben je zelf als moeder? Wat voor moeder ben je? Laat ik eerst vragen, wat voor moeder wilde je zijn? Ik had dan natuurlijk als voorbeeld had ik mijn moeder. Dus eerst heb ik heel lang gepoogd om mijn moeder te zijn in mijn opvoeding naar mijn kinderen. Maar dat lukte helemaal niet. Want mijn moeder was gewoon, of niet gewoon, mijn moeder die was heel vaak thuis en die alles was een teken van het gezin. Wat ik heel prettig en heel fijn vond. Maar ik had mijn carrière aan. Toen kreeg ik mijn eerste zoon. Eerst heb ik echt getwijfeld ook van volgens mij moet ik stoppen met werken en echt gewoon dat gaan doen. Alleen maar met mijn zoon dingen. Maar dat ging toch wel weer kriebelen. En ook mijn moeder die tegen mij zei van verdorie, je gaat aan de slag. Je hebt zo hard gewerkt. En nou ga je gewoon door. Dat is gewoon een andere tijd. En je moet voor je dromen gaan. En dus waar zij nooit voor haar eigen dromen ging, was ze heel streng erop bij mij en mijn zus dat wij dat wel deden. Dus toch doorgegaan. En dan merk je, ja, je kan dat niet. Je kan niet als je deels werkt en ook nog thuis. Ja, snap je, ik kan niet de moeder zijn die mijn moeder was. Dat kan niemand trouwens. Nee. En nu ben ik gewoon, Ik doe een dotje. En ik heb gewoon het zijn hele leuke gelukte kinderen. Ik probeer heel veel te ook met hun te delen en te praten. Dat omdat ik dat deed mijn moeder ook met mij. En dat vond ik heel leuk. Dus mijn jongens zijn best wel al dat ze kunnen praten over wat ze vinden of wat ze voelen. Dus daar ben ik best wel trots op. En verder is het gewoon ook heel vaak een chaos. En ben ik heel vaak niet streng genoeg. En dan weer even met periodes wel. En ja, ik doe mijn best. Ja. En meer kan je ook niet doen, en toch? Meer kan je ook niet doen. En je maakte ooit de serie De Dolende Dertiger. Ja. Wat ben je nu dan? Ik ben nu een net 40er. Ik word bijna 41 trouwens. Mm-hmm. Wat ben ik nu? Ik denk dat ik nu een... ik zit niet in een midlife. Daar ben ik heel blij om. Ik denk altijd alleen maar, laat de rust komen, laat de rust komen. Dus ik hoop dat ik een soort van een hele lekkere 40 jaren... waarin ik een beetje ga gedijen in het leven als moeder en in mijn carrière. Ja. Maar ja, weet je zelf precies of je een midlife hebt? Ja. Of moeten andere mensen dat tegen je zeggen? Nou, ik denk altijd bij midlife van dan ga je je vervelen... en dan ga je een beetje gekke sprongen maken. En ik heb zoveel leuke uitdagingen in mijn leven, in mijn werk... dat ik dat dan denk altijd, dan hoef ik dat niet te doen. En ik heb heel wild geleefd voordat ik mijn man ontmoette, mijn vriend. Dus dan denk ik, dat hoef ik allemaal niet meer, want dat heb ik allemaal al geprobeerd. Vind je het een leuke wereld, de mediawereld? Ja, vind ik het een leuke wereld. Wist als mensen beginnen met het herhalen van de vraag? Dan moeten ze. Ik vind het deels een hele leuke wereld, omdat ik een paar hele leuke mensen om me heen heb. Mm. Leuke producenten. Ik heb een paar hele leuke collega's waar ik heel graag mee werk. Maar wat ik het lastigste vind aan de mediawereld, denk ik, is de lagen die er zijn. En de... Hoe moet ik dat nou zeggen? Als je een leuk idee hebt bijvoorbeeld... ik ben ook wel iemand die graag zou willen maken... dat zo ontzettend lastig is en zo traag. En dat je zo moeilijk met leuke, originele, creatieve ideeën kan komen. Dat vind ik soms heel ontmoedigend. Dus ik heb denk ik al... nou ja, ik weet niet hoeveel projecten ik wel niet al heb gepitcht met ideeën. En dat komt dan allemaal, gaat dat niet door. En dat vind ik soms, daar word ik soms een beetje moedeloos van. Dan denk ik, oh, het zou zo leuk zijn als er gewoon iets meer speelruimte is... Het is geld, belastinggeld van de NPO, mag niet gespeeld worden. Maar wat mij betreft moet er juist ook heel veel wel gespeeld worden. Snap je? En moet er gemaakt worden, dat vind ik meestal heel interessant... vanuit de journalist of de presentator zelf. Ik denk dat daar de mooiste programma's liggen. Ja. Dus je zou eigenlijk alles moeten doen om die creativiteit van die makers... alleen maar te stimuleren, op handen te dragen? Ja, nee, op handen dragen hoeft niet per se, maar wel dat het iets makkelijker wordt. Dat het wel, ja, dat je... Dat er meer formats vanuit presentatoren en journalisten zelf komen. Omdat ik denk dat ze dan ook echt een doel hebben om het te maken, om het te vertellen. Want hoe ben jij qua ambities? Heb je heel duidelijk een plan voor jezelf in je hoofd? Nou, daar wil ik naartoe, daar werk ik naartoe. En dit zijn de tussenstappen? Of laat je het gewoon overkomen? Nou, ik laat het me niet helemaal overkomen. Het is meer iets jaarlijks, tweejaarlijks, dat ik kijk van oké, hier ga ik de komende 2 jaar naartoe werken. En wat ik vooral heel erg belangrijk en leuk vind, of wat ik weet van mezelf, ik vind afwisseling het leukste wat er is. Dus ik ben snel verveeld, vanwege die midlife crisis die ik dus niet krijg, omdat ik dus mezelf voortdurend enge dingen laat doen. Dus ik probeer heerlijk om die afwisseling te blijven omarmen. Dus dan, ik vind theater te gek. Ik vind zelf maken in de theater en muziek heel te gek. TV vind ik heel leuk. Dus ik hoop dat ik die verschillende dingen kan blijven doen. Het blijft heel lastig, want iedereen blijft altijd zeggen... doe nou één ding en welk hokje hoor je nou? Maar ik hoor gewoon niet in een hokje. En dan, ja, dan duurt het maar lang voordat mensen weten wat ik allemaal doe. Ja, dat is dan maar zo. Ik vind het gewoon te fijn dat het kan tot nu toe. Om die verschillende dingen te doen, ja. En wat vind je eng dan? Heel veel dingen. Ja? Ja, ieder project waar ik aan begin, denk ik altijd... oh, dat kan ik niet. En ja, dat was met de passion dat ik dacht... oh, kan ik dat wel? En met mijn stem. En er kijken zoveel mensen. En ik zat toen best wel in een hele drukke periode. En met de rouw van mijn moeder dat ik dacht van... is dit nou wel het moment? Dus ik heb wel meerdere keren gedacht, ga ik afzeggen... maar echt zover dat je denkt, ik ga bellen, ik heb gezegd, dit wordt hem niet. Ik weet helemaal niet of ik wel sterk genoeg ben op het moment. En dat heb ik met alles, met Moltok Live TV, dat ik dacht met zo'n oortje in, hoe werkt dat? Ik weet niet of ik dat wel moet gaan doen. Met DNA Onbekend dacht ik, dat trek ik me veel te veel aan. Ik vind eigenlijk bijna alle dingen die ik doe altijd, voordat ik begin, denk ik, oh, ik moet het niet doen. En hoe komt het dan dat je het uiteindelijk toch durft? Is dat dan een pep talk die je tegen jezelf houdt? Of heb je mensen om je heen die dan zeggen, joh, dit moet je gewoon doen? Ja, dat was mijn moeder die pep talk altijd deed. En nu zijn er andere mensen om me heen. Dus mijn vriend kan inderdaad zeggen van, joh, je moet het gewoon doen. En daar liggen natuurlijk vaak de mooiste schatten. De dingen die je het engst vindt. Ja, dan kan je iets leren, dan kan je ontwikkelen, dan kan je jezelf uitdagen. Dus uiteindelijk weet ik nu ook wel van, dit hoort erbij. We gaan het gewoon doen en je zal zien, dadelijk dan komt het bij je terug. En dan denk je, oh, ik heb het wel gedaan. Ik heb het wel geleerd. Ja. Ik wilde zo graag Grijs even laten horen. Nou, ja, schets eventjes de setting. Want we hebben het gezien natuurlijk op tv, maar dat we weten hoe jij je op dat moment voelde. Ja. Nou, het regende nogal hard en het stormde nogal hard. We zaten in Harlingen, heel mooi op de punt van een haven, met heel veel wind. Ik had bijna niet live kunnen zingen trouwens die avond, omdat er te veel wind was voor de zender. En ik dacht alleen maar, ik wil echt live. Ik heb nu zo hard gestudeerd. Ik wil het zo graag laten zien hoe het echt is. En er stonden mensen met regenjassen, paraplu's, die ze vasthielden tegen de storm. En dit was, Grijs was het laatste liedje wat ik zong. En ik was helemaal zeik en zeiknat. Ik had een soort thermopak aan onder die witte jurk. En alle lagen die ik aan had om warm te blijven waren door en door nat. Mijn visagist Sarina, die jij ook kent, die heeft mij iedere keer tussen de liedjes door een keet ingetrokken, een föhn tegen mijn hoofd aangezet. Me geprobeerd droog te föhnen, op te lappen. Om toch niet helemaal als een doorweekt vrouwtje daar te staan. En dit was het einde en het was best wel een emotioneel ding, omdat, nou ja, goed, ze moest afscheid gaan nemen van haar kind. En ik was net mijn moeder verloren en ik dacht, dan komt het ineens heel dichtbij. En door die weersomstandigheden en dat dat best wel pittig was, dan heb je ook niks meer wat je op kan houden. Alles was gewoon los en ontspannen en een soort van, ik kon me er alleen nog maar aan overgeven. Dus dit was met het laatste restje energie en ik had het ijskoud. Stond ik daar. En wat één ding raakte me daar ook nog heel erg. Want ze kwamen dus aanlopen met dat kruis, dat verlichte kruis, die mensen. En dat waren allemaal mensen die dus iets hadden meegemaakt, die daar liepen voor iemand anders. En ik zag die mensen, die gingen zo hand in hand om in een cirkel om mij heen staan. Nou, dat kwam binnen. Oh. Nou ja, toen moest ik gaan zingen. En dit is dan de versie die op Spotify, maar is dat dan de live versie of is dat dan later ingezongen? Nee, eerder ingezongen. Dus dit was, stel dat het niet had gekund live vanwege de wind of wat dan ook, lag er iets op de plank en die wordt dan online gezet. Ja. Alles is veranderd, alles is hetzelfde, alles is kapot, alles doet het nog, alles staat stil, alles gaat door, alles heen, er is niets meer dat ik zeker weet. Blauw was de lucht waar ik onder sliep. Groen was het gras waar ik overliep. Er konden wolken vol zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode draad. Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Want alles is grijs. Alles is grijs. Alles heeft een datum. Alles is oneindig. Alles is alles behalve te rijmen met dat jij niet meer bij me bent. Ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. Oh, de wereld draait nog steeds voor mij, maar ze is haar kleuren kwijt. Blauw was de lucht waar ik onder sliep, groen was het gras waar ik overliep. Konden wolken voor zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rood. draad. Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Want alles is grijs. Alles is grijs. Op zoek naar de rode draad. Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Want alles is grijs. Ja, alles is grijs. Grijs. Marlijn Weerdenburg. En het nummer is oorspronkelijk van Nielson, hè? Ja, klopt. Ja. Je zei van tevoren van dat je dan, als je iets nieuws gaat doen, dat je dan denkt, oh, kan ik dit wel? En misschien moet ik afbellen. Ja. Hoe gaat het dan als je het hebt gedaan? Ben je dan volledig tevreden? Dat je zegt van, ja, dat heb ik goed gedaan. Dan ben je dan ook heel kritisch wel op jezelf? Ik ben altijd wel kritisch in de zin van dat ik denk, oh, dat kan beter. Maar ik heb wel met de jaren ook geleerd om gewoon te denken van, ik heb dit gewoon goed gedaan. Dat ik mezelf dat ook gun. Want in het begin denk ik, daar heb ik wel ook wat therapie sessies voor gehad. Want dat is zo zonde. Dan doe je het en dan heb je of goede reacties of het wordt goed bekeken of weet ik veel wat. Dan wordt er enthousiast op gereageerd. En dan dacht ik zelfs nog, ja, maar dit was niet goed. Dus daar heb ik wel wat therapie sessies in zetten. Hoe leer je dat? Ja, door gewoon dat wel te benoemen. Dat mag er wel zijn. Dus je moet altijd wel doorontwikkelen. Dus kijken van, oh ja, dat kan beter. Maar onderaan de streep heb ik het wel gedaan. Vonden mensen het mooi. En heb ik een enorme kick, want ik heb het wel gewoon gedaan. Ja. Dus daar meer je focus op te leggen. En gewoon te kijken naar wat er allemaal wel goed ging. Ja. Ik vind zo'n mooie zin in dit nummer van, ik ben op zoek naar de rode draad. Ja. Die het logisch maakt. Ja. Ja. Hoe zit dat bij jou? Kun jij daarnaar zoeken of is dat voor jou altijd wel duidelijk? Nou, wat betreft rouw helemaal niet. Dus dat heeft Nielson echt supergoed gevonden. Omdat je inderdaad echt niks rijmt meer, niks klopt meer. Alles heeft een andere verhouding tot jou ineens. Als er iemand belangrijks wegvalt. En ik kon die rode draad niet vinden. Ook omdat zij deels mijn rode draad was. Dus daar heb ik dat wel het meest in ervaren, denk ik. Dat alles op zijn kop stond. Ja. Ja. Dat lijkt mij dan zelf altijd wel fijn als je gelovig bent. Mm-hmm. Dat je dat dan makkelijker kunt vinden misschien. Ja, maar zo gelovig ben ik dan dus ook weer niet. Dus ik geloof wel ik geloof wel in iets en dat er een soort van liefde is. En als je goed doet, dat er dan iets goeds terugkomt. Daar geloof ik echt in. Maar het is niet zo'n groot geloof dat ik denk, oh, het komt wel goed, want Maria kijkt op mij neer. Nee, had ik het maar. Nee, ja. dat heb ik echt niet. Nee, nee. En wat geloof je in wat er is na de dood? Ook zoiets moeilijks, ja. Vroeger wel echt geloofd in een soort van hemel. Ik geloof nu vooral in dat iemand nog wel ergens is. En op een bepaalde manier nog wel meekijkt. Maar ergens, ja, eigenlijk ben ik daar, durf ik dat ook niet 100% zeker te zeggen. Dus ik weet het niet. Ik wil dat heel graag. Maar ik voel van mezelf dat ik het zo graag wil. Snap je? Ja. Dan denk ik, ja, hoe erg kan ik dan daarop vertrouwen? Het is gewoon niet wat ik graag wil. Ja. Is dat dan waarheid? Nee, ja. Ja, zo hard durf ik er niet in te geloven. Nee. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een muzikant, dood of levend, mocht uitnodigen om samen met jou op te treden, wie zou dat dan zijn en waarom? Joni Mitchell. Ja? Die leeft nog. Oh, dat zei je heel snel. Ja, nee, dat was meteen wie er in mijn hoofd schoot. Omdat zij zo ontzettend belangrijk voor mij is. En is geweest. Omdat deze vrouw zulke fantastische nummers heeft geschreven. Bijna dagboekfragmenten op muziek. Zij gewoon een heel groot voorbeeld is daarin. Bijvoorbeeld, zij heeft een kindje afgestaan. Little Green heet dat liedje. En dat is natuurlijk een heel groot ding. En zij heeft daar zo'n mooi liefdesliedje voor geschreven, voor dat kindje, dat ze haar af moest staan. Zo ontzettend prachtig. Maar dat je denkt, jeetje, zou je dat wel delen met de wereld? Ja, zij deelde dat met de wereld. En ik denk dat heel veel mensen daar iets aan hebben gehad. Dus zij is een soort van godin voor mij. Met de mooiste teksten, de meest waanzinnige melodielijnen. Die gaan alle kanten op. Nu kan ze het niet meer qua stem, maar vroeger kon zij zo al die hoogte in. En ja, en hij had hele mooie gitaarspel erbij. Dus zeker Joni Mitchell. Want je hebt nu al met meerdere projecten heb je ervaring met het delen van je persoonlijke ervaringen. Wat werkt het beste? Waar ben je achter? Wanneer komt iets het beste aan? Qua vorm, hè, bedoel je dan? Qua vorm, ja. Dan denk ik theater. Maar dat komt ook omdat die liefde gewoon het allergrootst is. Ja? Ja. Ik vind wat er gebeurt in een theater tussen een publiek en als je op het podium staat, dat is zoiets magisch, dat daar krijg ik nooit genoeg van. En daar mag niemand, hoe moet ik dat nou zeggen, daar kan niemand bij. Dat is van ons, van de mensen in het publiek en van mij. En bij publiek ben je veel eerder een mikpunt en kan iedereen, hoe moet ik dat nou zeggen? Er veel makkelijker iets over zeggen. Terwijl als je in een zaal zit, dan zit je daar toch omdat je mee wil met het verhaal van diegene die op het podium staat. Je bent heel welwillend. Dat is het. Ah. Dus je kan heel op een hele mooie manier daardoor samen een soort van reis hebben. Dus ik vind dan zeker theater een hele, denk ik, de fijnste manier om dit soort hele persoonlijke dingen te doen. Ik zou het op tv ook niet meer zo snel doen nu, denk ik. Nee? Nee. Ik vond dat toen best wel heftig, de dolende dertig. In de zin van dat ik begon toen net als ook met presenteren en zo. Ik had geen idee waar ik aan begon. En ik kreeg zoveel ook gedoe over me heen dat ik dacht, oh jee. Daar stond ik toen nog niet stevig genoeg voor in mijn schoenen. En wat was het opzet ook weer? Je was op zoek naar. Het waren eigenlijk liet ik. Het was gewoon een docu over mijn leven. Waarin ik op zoek ging naar. Nou, waar ging ik eigenlijk naar op zoek? Ging ik wel op zoek. Ik liet meer zien dat ik op geen enkel vlak nog gezetteld was. Geen kinderen, geen vriend, werk onstabiel. Alles was nog gewoon zoals de dertiger gewoon is. En soms de veertiger en de vijftiger ook. Mm-hmm. En van. Hoe ga ik dat nou vinden? Hoe moet ik dat wel willen vinden? En over eigenlijk gewoon echt een inkijkje in het leven van een dertiger. Maar ik dacht achteraf. Uiteindelijk kwam die niet uit mijn vaatje. Snap je? Dus het is iets wat is bedacht met de makers waar ik toen mee werkte. Mm-hmm. En dat is me ook gaan tegenstaan, durf ik ook wel te zeggen. Dus dat is het hele fijne aan wat ik nu in het theater doe of met mijn muziek. Daar zit niemand tussen. Dat is gewoon echt wat ik wil maken. En dat is wel echt een luxe die ik mezelf al wil gunnen. Ja, lijkt me wel heel leuk. Heb je het nog teruggekeken laatst? Nee. Nee? Nee? Doe je dat expres niet? Lijkt me heel ingewikkeld. Maar moet ik misschien wel doen. Omdat het verschil zo groot is. Ja, inmiddels wel. Toch? Echt gigantisch is. Ja. Ja. Ja, dat ik daarop terug kan kijken. Zo'n zoekende gup. Ja, misschien toch wel leuk om een keer te doen. Ja, want als je dan nu terugkijkt, kun je dan ook voor jezelf heel helder krijgen van, en hoe komt het dan dat je het nu allemaal wel hebt gevonden? Ook deels denk ik omdat ik ervoor open stond op een gegeven moment. Omdat ik dacht, van nu ben ik er echt gewoon wel klaar voor. En ja, gewoon het simpele geluk dat ik een hele leuke man tegenkwam. Of simpel, dat is helemaal niet simpel, dat is heel bijzonder eigenlijk. Met wie ik dat allemaal heel graag wilde. Dus dat is eigenlijk door hem gekomen, denk ik. En hij is heel anders dan ik ben. En is iemand die heel veel rust in mijn leven heeft gebracht. En heel veel waarde hecht aan de simpele dingen. In de zin van, hij vindt het heel belangrijk dat we elke avond heel lekker eten. Dus hij kookt heel goed. En de open haard gaat lekker aan als het koud is. En iemand die heel erg die huiselijke dingen zo fijn kan maken. Waardoor ik die rust en die veel meer ben gaan waarderen. Ik hoefde niet meer alle kanten op. Ik dacht gewoon, oh, dit is eigenlijk inderdaad een schatkist die wij hebben. Dus dat heeft hij mij wel laten inzien, ja. Ik wou even zeggen dat ik toch wel enigszins trots ben dat ik eraan bij heb mogen dragen dat jij zelf liedjes bent gaan schrijven. Ik herinner me dat jij mij benaderde met het idee of ik voor jou een liedje wilde schrijven. Hoe leuk. Je had veel van je favoriete liedjeschrijvers gevraagd of zij een lied voor jou wilden maken. En toen zei ik van ja, dat vind ik moeilijk, want ik vind eigenlijk dat jij daar gewoon bij moet zijn en dat je dan mee moet schrijven. Nou, dat vond je in eerste instantie best wel spannend. Maar dat hebben we gedaan en we hebben sindsdien eigenlijk best wel veel mooie liedjes samengeschreven. En Een hoogtepunt wat mij betreft is ook het liedje Samen... waar jij mij een tekst stuurde na het overlijden van je moeder. Een prachtige tekst die ik eigenlijk best wel snel op muziek heb gezet... omdat er weinig tijd was. En die heb jij gewoon, zo dapper ben je geweest... gezongen op de begrafenis van je moeder. Wat ik echt een ongelooflijke prestatie vind om dat op zo'n moment te kunnen. En hoewel mensen je misschien voornamelijk kennen van je presenteerwerk... en van je musicals en alle dingen die je doet... hoop ik dat je absoluut blijft doorgaan met prachtige eigen liedjes schrijven... en dat dat publiek ook nog verder door zal groeien. Ah, waardevol. Ja, lieve boodschap, hè, van Bertolf. Ja. Waarmee je dus voor dit album hebt samengewerkt. Was dat ook iets, dat schrijven van die nummers van... oh? Ja, precies. Eng. Precies dit. Precies dit. Wat goed dat hij dat ook zo benoemt. Ja. Nee, ik dacht, ik had Daniel Looijs gevraagd en Herman van Veen en Paul de Munnik. En dus Bertolf van, willen jullie een liedje voor mij schrijven? En dan vertel ik, dan gaan we lekker kletsen of eten. En dan komen we op een onderwerp en wil jij er dan een liedje over schrijven? En dus hij zei inderdaad, nee, dat gaan wij samen doen. Dus hij heeft mij echt over de streep getrokken. En daar kwam echt een prachtig mooi liedje toevallig. Of tenminste, dat moet je niet over je eigen liedjes zeggen. Maar goed, daar kwam het liedje Moed uit. En daar ben ik nog tot de dag van vandaag heel trots op. Dat heb ik geschreven voor mijn vader die ziek bleek te zijn. En toen dacht ik ineens, maar we hebben dit samen gedaan. Ik kan dit gewoon. En ik heb inmiddels dus echt veel met hem geschreven. En doe het nu maar gewoon. Maar iedere keer dat ik een schrijfsessie heb... dan zit ik in de auto en dan denk ik, oh god, dat ga ik niet meer doen. Oh, oh, oh. Oh, en dadelijk komen ze erachter dat ik het eigenlijk niet kan. Oh, oh, oh. Dus ik blijf wel een zenuwenkip, maar ik ga er wel naartoe. Het impostersyndroom, ja, noemen ze dat toch? Ja, klopt. Waarom hebben zoveel mensen dat toch, hè? Het is zo jammer, maar weet je, het voordeel is... ik doe het wel. Dus kijk, als het me nou zou weerhouden van om dingen te doen... zou het echt een probleem zijn. En nu denk ik gewoon, ja blijkbaar hangt het aan mij. En het is gewoon stom. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gast iets achterlaat... in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Ja? Wat wil je achterlaten? Ja, je kwam binnen al met een hele grote... wat is het, een doos? Een la? Het is. Er zit een sticker op die mijn kinderen erop hebben geplakt. Dus die moeten nog even afgehaald worden, een plaatje. Ja. Het is een badkamerkastje, retro. Oh, let op. Mooi. Best wel mooi, toch? Ja, ik vind het wel mooi. Het is serieus een prachtig kastje. Mijn vader is aan het verhuizen. Die is een huis aan het verbouwen. En die heeft het nieuwe huis, moet ik zeggen, leeggetrokken. En dit kastje zat erin. Een heel mooi vintage kastje. Wat zal het zijn, jaren 60? Ja, omschrijf het eventjes. Het is gebroken wit. Gebroken wit. En het heeft echt zo'n hele mooie print. Ja, jeetje, hoe omschrijf je dat? Het is gewoon eigenlijk gewoon een retro kastje om te zien... met een heel mooi printje erin van driehoekjes. Nou jongens, Escher-achtig, laat ik dat zeggen. Mijn vader had het meegenomen voor bij ons in de badkamer. Want wij zijn net verhuisd een jaar geleden. En ik dacht, nou, dat vind ik nou een leuk kastje. Maar het past dus niet, want het is te gebroken wit. Oh. En wij hebben te veel wit en dan is het niet mooi, zeg maar, vriend. Maar ik vind het zo'n mooi kastje. Dus ik dacht, iemand gaat er heel blij mee zijn, denk ik. Ja, zeker. En je kan het ook gewoon leuk ophangen in je slaapkamer... met je medicijnen erin. Het is gewoon, en zeker met een leuk bloemetjesbehang erachter... is het helemaal tof, denk ik. Jij mag ook wat kiezen. Ik heb keuze uit twee dingen. Dit is het boek Smibologie. Each One, Teach One van professor Swordkill. Het is achtergelaten door Massie Houtak. Massie Houtak is een rapper en een schrijver. En hij is hier columnist op Radio 1 bij de Nieuws BV. En ken je professor Swordkill? Nee. Dit is iemand die dus... hij heeft dus eerst... Ja, hoe moet ik nou zeggen? Ik zal een stukje aan de achterkant voorlezen. Dit is zo origineel. Als professor van de Smibanese University... illustreer ik met dit boek hoe hiphop als lifestyle aanzet... tot zelfactualisatie. En wat hij dus eerst heeft gedaan, het boek wat hiervoor afgaand aankwam... was een woordenboek, Smibologie. Het is ook een taal. Nee joh. Maar moet ik dat dan eerst ook nog kopen? Ja, of kan ik het dan niet lezen? Het woordenboek, dat moet je er wel naast houden. Ja. Maar ik heb dus één keer ooit met die professor Swordkill ook aan een talkshowtafel gezeten. En hij was dus ook gewoon echt in uniform. Wauw. Ja, deze man heeft een heel soort van universum gecreëerd. Nou ja, dus dat kun je kiezen. Ja. Ja. En dit is achtergelaten door Milou Frenke, theatermaker. Ja, en zangeres ook. Dit is een schilderij van haarzelf, De Rode Sok. Want zij toert op dit moment met haar voorstelling De Minnares. waarin ze pleit voor een nieuwe invulling van het begrip minnares. Dus niet de minnares zoals we die kennen van stiekem en de kruimeltjes op kruimeltjes wachtend van de getrouwde man. Maar gewoon de vrouw die goed weet hoe ze een man moet liefhebben of een vrouw. Interessant. En, ja, en dit is een nieuw... ja, hoe noem je zo'n ding? Wat je dus, zeg maar, zo'n roller voor je huid. Ja. Zodat je zo lang mogelijk een strakke huid houdt. Nou, die heb ik wel nodig. Want de jaren beginnen ook te tekenen. Wat leuk. Ik vind die rode sok heel mooi. Ja, die mag je alle twee, dus dat hoort erbij. Nou, dat vind ik heel te gek. Dat boek, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt me heel leuk... maar ik lees amper boeken nu op het moment, dus dat vind ik zonde. Want dan gaat hij gewoon in mijn kast staan. Maar ik vind dit heel mooi. En die rode sok, dat is wel mooi. Dat zat ook dus in de voorstelling, minnares. Op een dag vindt zij een rode sok in de wasmand... die niet van haar is en ook niet van haar man. Ja, dan weet je het al. En dan weet je het al. Dus ook heel maar erg ik wil vanuit... ook wel die voorstelling. Dat ga ik ook doen. Heel erg vanuit haar persoonlijke ervaringen ook verteld. Prachtige voorstelling ook. Mooi, mooi, mooi. We eindigen met De Liefde. Ja. En je zei, dat moet zijn Acta en Munnik en Niet of Nooit geweest. Ja, klopt. Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal hierachter. Nou ja, want dat is natuurlijk inhoudelijk gezien gaat het daar niet over. Of tenminste, dat gaat natuurlijk over een identiteitscrisis. En wie ben ik nou eigenlijk? Maar goed, je moet het voor je zien, Marlijn, 15 jaar... op een camping in Zuid-Frankrijk met haar beste vriendinnetje... en mijn ouders en haar ouders. En er zijn daar twee jongens op de camping en die zijn 21. Dat mag allemaal tegenwoordig niet meer, maar dat mocht toen nog. En die reden motor in de bergen daar. En één jongen was zo knap, Daniel. En ik werd heel erg verliefd op hem. En wij kregen iets. Het was mijn eerste liefde. En Eefje en ik, zo heette die vriendin... Eefje kreeg iets met Jacco. Dat was zijn beste vriend waarmee die motor reed. Wij stonden dan iedere avond heel hard te zingen... in het badhuis. En dan had je zeg maar van die hokjes met ruimte erboven dat je elkaar hoorde. En dan stonden we dit nummer tweestemmig te zingen... in de hoop dat zij dat hoorden. Dus het gaat eigenlijk meer over dat nummer zoveel terugbrengt... van die allereerste grote liefde. Ik was zo ontzettend verliefd. Ik stond uiteindelijk toen we iets kregen op die camping... 's avonds dan aan het meer te zingen om indruk op hem te maken. En dan galmde mijn stem over dat meer. En zo heb ik hem echt naar binnen weten te hengelen. Want het was een hele knappe jongen. En ik was toch wel een beetje een, een pukkelig pubermeisje. Maar het is me gelukt. Nou ja, en waar is het fout gegaan? Ja, waar is het fout gegaan? Oh, nou, dat is wel heel erg. Hij werd verliefd op de zus van Eefje. Oh nee. Ja, dus meteen ook heel veel hartzeer. Oh, ja. Dankjewel, Marlijn Medeburg, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren... Dus zoek het dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. En dat kan via X of Instagram, @MishaBlog. En het album van Marlijn heet Mam. En is vanaf nu verkrijgbaar. Ik zie twee mensen op het strand. Vlakbij het water, hand in hand. De zon zakt. Ze zwijgen van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij. Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk. Ik kan die jongen toch nooit zijn. Die rust, die liefde, niets voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf. Ze gaan staan, ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in haar ogen, zie dezelfde pijn. Twee mensen eerder al verbonden, al die verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen het niet zijn. Ik ben mezelf niet. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest.